चार्थ कृतम कृत्यम कर्तव्यम ये न कृतकृत्या, जो कुछ भी कर्तव्य हो सब कुछ उसके द्वारा उसी क्षण कृत हो जाता है, कर दिया गया होता है जिसके द्वारा उसे कहते कृतकृत्या। विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यह कर्तव्य सर्व भगवत तत्व कृतम भवेत्यर्थः। विशिष्ट कुल में जन्म के द्वारा ब्राह्मण आदि शरीर को धारण करके जो जो कर्तव्य से प्राप्त था उन सब को उसने भगवत तत्व का जानने मात्र से कर दिया, समझो। न चान्य था कर्तव्य पर समाप्यते कसचित इति अभिप्राय, कहने का अभिप्राय है अन्य कोई रास्ता नहीं है जो कि आप अपना कर्तव्य कर्तव्य से बच जाएं। विधि निषेध शास्त्र से बचने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। जिसको पहले संकेत कर दिया सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यति इति उक्तम। एतद्धि जन्म सामग्र्यम् ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्येतत् कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यता इति मानवं वचनं मनुस्मृतिकार ने भी ये बात कहा है। एतद्धि जन्म सामग्र्यम् ब्राह्मणस्य विशेषतः, ब्राह्मण के प्रति विशेष रूपेण यही उसके जन्म का वास्तविक सामग्री लक्षण माना जाएगा, लक्ष्य माना जाएगा। क्या एतद् प्राप्य जैसे प्राप्त कृत्य हो जाता है वही वास्तविक द्विज भाव को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं उसके लिए। मनोवचन को सम्मति के रूप में दे दिया, यहाँ पर एक स्मृति के लिए दूसरे स्मृति को उपोद्बलक रूप में प्रदान किया गया। यथा एतद् परमार्थ तत्त्वम्, जिसलिए ऐसा है यह परमार्थ तत्व, मत्त श्रुतवान असि निर्दल सुने वह तथा कृतार्थत्वम भारत कृतार्थत्वम भी भारत, इसे ये समझो हे भारत तुम भी वास्तव में कृतार्थ हो, जिसे तुमने मेरे से इसको सुन लिया। और क्यों सुनने से हो गया, क्या श्रुतवान असी कह दिया, मत्त श्रुतवान असी यतः तदह कृतार्थत्वम असि, जिसलिए तुम मेरे से सुन लिया इसलिए तुम कृतार्थ हो गए हो। विचारणीय विषय हो गया यहाँ पर, भाष्यकार ने कैसे कह दिया श्रवण करने मात्र से कृतार्थ हो गया मन निध्यासन के बिना। इसलिए आप देखेंगे अद्वैत सिद्धि में ही है शायद इसका विचार भी, श्रवण में निध्यासन में कौन किसका अंग विचार किया, निध्यासन का अंग श्रवण मनन है, श्रवण कर्ण मन निध्यासन किसका अंग कौन है, वह भी दो दो मत सिद्ध किया। निध्यासन के सब अंग है कह दिया, और पाइक भी पछे दिया नहीं श्रवण के अंगी है सब, कि श्रवण अंगी है ये उसके पूरक है कौन मर्ण निध्यास। ये सम्यक श्रवण हो गया मन निध्यासन स्वतः हो जाएगा, श्रवण में ही कमजोरी होने से मन निध्यासन नहीं होता है। जो वो लोग कहेंगे श्रवण भी अंग था मनन भी अंग था, जब निध्यासन रूपी अंगी संपन्न हुआ, श्रवण रूपी अंग संपन्न होगा और उसके बाद मनन रूपी अंग संपन्न होगा तब जाकर निध्यासन के द्वारा अंगी संपादन होता है, ऐसा वो मंद मध्यम अधिकारी का खेल बनता है। यह उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है, श्रवण करते ही बराबर मन निध्यासन हो जाता है। और सुन किससे रहा है ये कृष्ण से, और वह भी उपदेश देते वक्त उस स्वरूप से होकर कथन कर रहे हैं। इसलिए शुरू में आप देखेंगे महात्म्य वर्णन करते वक्त वर्णन आया गीता महात्म्य में, भगवान बोले नहीं है, गीता को भगवान ने बोला ही नहीं, ये भगवान अपना विवेक से विचार करके बोलते तो शायद ये आती भी नहीं। जगत के कल्याण का हित की कल्पना करते ही बराबर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता, स्वयं वेद जो है स्मृति श्रुति जो स्वयं ही उस पद्मनाभ के मुख से निसृत हो, कोई प्रयत्न से नहीं। इसलिए स्वयं विशेषण देने का मतलब यही है, वहां पर किसी प्रयत्न विशेष के द्वारा जो दिया जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, स्वतः होनी चाहिए, स्वाभाविकी प्रवाह हो, वही ज्ञान अगला श्रोता को भी लाभ प्रदान करने वाला होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त। श्रोता भी उसी प्रकार के स्वाभाविकी भाव से श्रद्धा लगते कहा इसके अंदर है ना, इसलिए आज संबोधन करते अनघ, संबोधन की महत्व यहाँ बहुत है, निष्पाप है वर्तन के शुद्ध अंतःकरण है, श्रवण करते उसके अंदर अनुभूति हो गया। इसीलिए भाष्यकार इसको लक्षित कर स्पष्ट करते हैं श्रुतवान, अरे उस श्लोक में तो है नहीं, ये भाष्यकार ने अपने तरफ से जोड़ा है, कहते हैं यतः एतत् परमार्थत्वं मत्तः श्रुतवान असि ततः कृतार्थस्त्वं भारत इति। इसलिए मेरे द्वारा कथित हो गया और तुमने मेरे द्वारा कथित को सुन लिया, अतः तुम कृतकृत्य हो गए। ये संबोधनों का आशय अनघ भारत, इन संबोधनों का आशय को लेकर के भाष्यकार अपने तरफ से इसको कथन किया। यद्यपि आगे एक बार और कहेंगे भगवान इस बात को, देखिए 16वें अध्याय में 5वें श्लोक में इस बात को कहेंगे भाष्यकार। किस आधार पर बोल दिए, शंका लोग कर सकते हैं, भाष्यकार इस बात को कैसे कह दिए, मेरे द्वारा कि तुमने सुन लिया तेरे तुम कृतार्थ हो गए। इसका पीछे कारण अगले अध्याय का 5वां श्लोक में माशुच संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव कहते नहीं, ये न शोक करे आपने अब जो दैवी वर्णन किया अभयम सतुसंतु सिद्धि से, तो ये तो मेरे अंदर संभव नहीं है। ऐसे यदि अर्जुन के मन में शंका भी उत्पन्न हो तो उसे पहले भगवान ने कह दिया तुम्हें शोक करने की विचार करने की जरूरत नहीं इस विषय में, तुम तो स्वयं ही सक्त गुण को प्राप्त कर चुके हो। उसी के आधार पर यहाँ कह रहे सुनने से ही तुम कृतकृत्य हो गए हो, यथा सकल गुणों से संपन्न है। तो यही कहेंगे जो एतार्ष सत्व गुण संपन्न होगा वही ब्रह्मानुभूति कर सकता है, और भगवान वह सर्टिफाई कर दिए हैं तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, तुम इस पद को प्राप्त कर चुके हो। उसको आधार बना करके भाष्यकार पूर्व यहाँ पर जो कृतकृत्य का व्याख्या करते हैं उसको जोड़ करके कथन किया है। 16वां अध्याय 16वीं अध्याय आरंभ होती है। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये विचार यह आ गया अर्जुन में, ठीक है मैं तो कृतकृत्य हो गया, लेकिन बाकी दुनिया में अब लोग जो है वो कृतकृत्य कैसे होंगे, कौन से साधनों को उन्हें अपनाना पड़ेगा जिन साधनों के आधार पर वे कृतकृत्य हो सके। भाष्यकर अवतरण ने कहा देते स्पष्ट कर रहे हैं दैव आसुरी राक्षसी चेति प्राणी नाम प्रकृतयो नवमी अध्याय सूचिता। नवम अध्याय में दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति को प्राणियों के अंदर होने वाले तीनों प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया, संक्षेप में सूचित किया था। तासाम विस्तरेण प्रदर्शनाय, उन्हीं को विस्तार से दर्शाने के लिए ही आप अभयम शुद्ध इत्यादि अध्याय आरभ्य दे, उनको विस्तार से कथन करने की जरूरत क्या, आपने संक्षेप में बोल दिया काम खत्म हो गया उसी से ग्रहण कर लेंगे। कहते नहीं, तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधाय आसुरी राशि चेति दैव्य आदानाय प्रश्न क्रियते इतरयो परिवर्जनाय इति श्री भगवान वाचा। यहाँ पर विशेष इसीलिए ये कथन करना पड़ रहा है, ये अनुभव कराना चाहते बताना चाहते हैं संसार से मुक्ति पाने के लिए दैवी प्रकृति होती है और संसार का बंधन के लिए आसुरी तथा राक्षसी प्रकृतियां होते हैं। और अतएव क्या करना चाहिए व्यक्ति को, दैवी प्रकृतियों को ग्रहण करनी चाहिए आदानाय प्रदर्शनम क्रियते। और अन्य दो को फिर क्यों दिखाया, इतरयो परिवर्जनाय, अन्य को ऐसे बताना पड़ा उनसे भी आप बच सके, उनसे बचिए और इनको ग्रहण कीजिए तभी जाकर के संसार से मुक्ति हो सकती है। इस दृष्टिकोण से यह अध्याय में नवम अध्याय में कथित पदार्थों को विस्तार किया जा रहा है। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम मने भयाभाव, भय रहित हो जाओ मने उग्रवादी हो जाओ, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। यार जितने उग्रवादी सब भय रहित है ना, कहाँ उनको डर किसी का, मुंडे बदमाशों को किसी का डर नहीं होता। नहीं डर कहाँ है, सब पुलिस वुलिस बिल्कुल उनसे डरते रहते, नेता भी उनसे डरते, सब उनसे डरते, उनका जो डर है वो दूसरा डर है। डर तो सभी के अंदर है, संसार में जितने भी जीव है डर किसमें नहीं, लेकिन सामान्य रूप में जो आम आदमी के अंदर जिस प्रकार के पुलिस से डर रहता है, कोर्ट का जैसे डर रहता है, शासन से डर रहता है, उनको सब वो बल्कि उनके पैर चूमते रहते खतरे के कारण, भैया नहीं तो उस प्रकार का अभय तो नहीं है यहाँ पर। अभयम मैंने भय रहितम, सत्य संशुद्धि अंतकरण का सम्यक शुद्धि, सत्य संशुद्धि से लेना उसके अंतकरण कलुषित है, वो कट्टरवादी है ना, उसका अपने उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के वो निर्भय पूर्वक सबको मार काट करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका अंतकरण अशुद्ध है, वो संकीर्ण विचारधारा वाला होता है वो। और इसका अंतकरण कैसा है, सत्व संशुद्धि सम्यक प्रकार पूर्णतया शुद्ध है। संकीर्ण विचारधारा है नहीं, विशाल विचारधारा, विशाल हृदय है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही मार्ग ज्ञान एवं योग इनकी ही व्यवहार में लगा रहता है। ज्ञान और योग दो चीज है यहाँ, इसके अलावा ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था को पाने के लिए दानम दमश्च यज्ञश्च दान देता है। बहिर्वेदी दान की यहाँ बात हो रही है, अंतर्वेदी दान तो कर्म का फलांगूता हो जाता है। कर्मांगभूत जो अंतर्वेदी दान है वह मुक्ति का साधन नहीं है। कर्मांगभूता जो दान होते हैं वह कर्म फल का ही जो उत्पोषक होते हैं, अतएव जो है उनको आप मुक्ति का साधन रूपेण ग्रहण नहीं कर सकते। अतः यहाँ जो दान कहा जा रहा है वो बहिर्वेदी दान है और ये यज्ञीय दानों को ग्रहण किया जाएगा जो कि अंतकरण शुद्धि का साधन होता है। दमश्च और इंद्रियों का दमनम, यज्ञश्च और कर्म भी जो कर रहा है वो भी, इसे को कर्म अलग नहीं दिया, कर्मांग दान भी कर्म में आ गया यज्ञ के अंतर्गत, दान से बहिर्वेदी दान ही लेना होगा। तो यज्ञश्च अंतकरण शुद्ध्यर्थ ही यज्ञ भी संपादन करता है। स्वाध्याय तप आर्जवम और नित्य स्वाध्याय तप और सरलता, ये सब जरूरत है, ये सब जो है साधन है, दैवीय संपत्ति सारी चीजें हैं। भाष्यकार कहते हैं भगवान ने क्या कहा, अभयम कह दिया, अभीरुता अभीरुता निर्भयता सत्य संशुद्धि ही सत्य अंतकरण से संव्यवहारेशु सकल व्यवहार में शुद्ध व्यवहार कर रहा है, कहीं भी परवंचना माया अनृत आदि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार। अंतकरण शुद्ध का मतलब क्या, उसका सभी व्यवहार भी शुद्धता पूर्वक होगा, कहीं भी वंचना करने की भावना नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, ढोंग नहीं, झूठ नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा व्यवहार होता है, शुद्ध भाव व्यवहार। आज के जमाने में वो बैठा रहेगा अपने कुटिया में तब होगा, नहीं तो मुश्किल है, नहीं जगत में कैसे चलेगा ये। लोग ऐसे लोगों को तो निंदा करते हैं आज के, नहीं बहुत तो वो मुंह फटे, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, मुंह फटा है, सीधा बोल देता है, सब बात साफ धड़ा धड़ बोल देता है, क्या आदमी है वो, आदमी नहीं है आज के जमाने में, लोग उसको आदमी नहीं समझते। आप साफ सत्रह शुद्ध साफ साफ बोल दीजिए किसी भी बात को, वो कहेंगे तो बिल्कुल बेकार आदमी, इससे बच के रहोगे खतरा है, इसे कोई बात को कल कहीं बोल देगा झट से, खुला खुला साफ बोल देगा सबके सामने, इसे बच के रहना चाहिए, उल्टा सोचते हैं लोग। यही शास्त्र दृष्टि है, वो सर्वोत्कृष्ट मनुष्य है, और लोग व्यवहार में जो है ये झूठ छल कपटी लोग यही ज्यादा हो गए हैं, इन लोगों को अमनुष्य समझते हैं, मनुष्य ही नहीं है बोलते, ऐसा मनुष्य ही है, सीधे सीधे बोल दिया मुख पे, होता नहीं व्यवहार में तो यही हो रहा है आजकल। अब इस साधन को अपनाओगे तो कैसे जियोगे संसार में, विरक्त होना ही पड़ेगा, बिना संसार से विरक्त हुए देवी संपत्ति को अपना नहीं सकते, देवी संपत्ति को अपना करके रागी बन के संसार भी चलाओ दोनों काम नहीं हो सकता। दैवी संपत्ति के वर्णन सारा ऐसा चीज है जो वहां रहते हुए काम चलने वाला है नहीं, वहां तो सब करेगा ना झूठ छल कपट करेगा तो कैसे चलेगा वहां, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलती। तो एक धर्माचार्य के साथ जब हम थे, धर्माचार्य जी ने ऐसे ही करते रहे, खटपट खटपट खटपट चलता था, तो हम भी कब तक सहन करते करते एक दिन हम और वो दो ही बैठे रहे आमने सामने, तो हमने कहा महाराज आप धर्माचार्य है, अधर्म की भी एक सीमा होती है, झूठ बोलने की भी एक सीमा है, घंटे भर पहले बोल रहे हैं आप, हाँ हमने चादर उड़ाया है मंडलेश्वर पद का, मैंने ही चादर उड़ाया, घंटे भर बाद हमने चादर उड़ाई ही नहीं, हमने कब उड़ाया चादर मंडलेश्वर पद, हमने कब कहा, टेप रिकॉर्ड हो रखा है, वो ऐसे धारा प्रवाह में जो है ना सबके दबाव में कह दिया होगा, मैंने ऐसे नहीं किया था कभी। ये राम ने कहा धन्य है प्रभु, क्या है ये लीला आपकी, धर्माचार्य होकर के जो है इतना खुला खुला घंटे भर में उसी मंच से वाद विवाद खड़ा होते ही बड़ा बदल गए खट, तो मैंने उड़ाया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, हम तो महंता ही को उड़ा दिए, हम तो महान समझ के वो कर रहे थे। मैंने कहा महाराज कहाँ तक उचित है, अरे तुम व्यवहार नहीं जानते, चुप रहो, वो व्यवहार ही है। अब यह शास्त्र कहता है भाई शुद्ध भाव है व्यवहार, क्या ये व्यवहार तो कह रहा है, क्या ये व्यवहार की तो बात कह रहा है, क्या अव्यवहार की बात कह रहा है, शुद्ध भाव से अब वो कहते तुम व्यवहार नहीं जानते। हमने कहा ठीक है महाराज, आप ही व्यवहार करो, हम तो चले आश्रम छोड़ दिया, छोड़ो छुट्टे। क्या ऐसा आदमी का राजा आदमी के साथ रखे, उसका कमर रोटी खाने से दिमाग खराब हो जाएगा हमारा भी, हम भी ऐसे हो जाएंगे फिर। हमने कहा खतरा आदमी है तो इसे दूर रहना चाहिए, वो हमें खतरा समझ रहे, हम उन्हें खतरा समझ रहे हैं, तो कहते इसलिए शुद्ध भाव व्यवहार करता, ये वास्तविक चीज व्यवहार होनी चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञानम शास्त्र से आचार्य तस्चा आत्मा पदार्थ नाम अवगम, ज्ञान से क्या लेना, शास्त्र से और आचार्य से आत्मा आदि पदार्थों का सम्यक ज्ञान होना, अवगता नाम इंद्रियादि उपसंहारेण, उन अवगत पदार्थों को इंद्रियादि का सम्यक प्रकार उपसंहार के द्वारा एकाग्रत्या स्वात्म संवेद्यता पादनम योगा, उस एकाग्र बुद्धि वाले होकर के अपने आत्मा ही वह संवेद्य बुद्ध ब्रह्म से अभिन्न है यह अनुभव करने का नाम योग है। ज्ञान तो केवल पदार्थ का परोक्ष ज्ञान हुआ, ज्ञान शब्द से आले या परोक्ष ज्ञान, और योग से अनुभूति, ज्ञान योग व्यवस्थित तयोर ज्ञान योग योर व्यवस्थित ही मन व्यवस्थान तन्निष्ठता, व्यवस्थित से क्या लेना, उसी में व्यवस्थित रहना अर्थात उसी में निष्ठा बन जाना, ऐसा प्रधाना दैवी सात्विक संपत्ति, यही प्रमुख दैवी संपत्ति समझो। ये प्रमुख दैवी संपत्ति अंग मुद्दा बाकी सब बताएंगे, दानम दमस्य इत्यादि जो जितने आगे बता रहे हैं अब सारे श्लोकों में करने वाला तीसरे श्लोक तक दैवीम अभिजातस्य भारत है ना, तीसरे तक फिर दम्बो इत्यादि आसुरी का बताएंगे चौथे में, तो इसलिए जो तीन तक जो बताएंगे यार पहले वाले से लेकर के अर्थात ढाई श्लोक में जो बोलेंगे अभी वो इस प्रमुख का अंग, जिनके पास प्रमुख चीज नहीं है वे अंग में जाए, यही मुख्य सत्य की दैवी संपत्त इतनी ही है, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, बस इतनी चीज। लेकिन ये जिनको पाया यत्र येषाम अधिकृता नाम यह प्रकृति संभवति सात्विकी साउचते, यत्र येषाम अधिकृता नाम यह प्रकृति, इन चीजों में अधिकृत होकर जिन व्यक्तियों में ये प्रकृति होती है उस प्रकृति को सात्विक करके लोग कहते हैं। दानम यथाशक्ति संविभाग अन्नादि नाम, अन्नादि जो प्राप्त है उनको यथाशक्ति सम्यक प्रकार से विभाग कर देना। दमस्य बाह्य करणान उपशमो अंतकरण से उपशमम शांति वक्ष्यते, दम क्या है बाह्य करणों का उपशम कर देना, क्योंकि आगे शम आने वाला है वो अंतकरणों को उपशमन करने के लिए कहेंगे, इसलिए यहाँ केवल बाह्य करणों को विषम समझो, अंतकरण से विषमम शांतिम वक्षति, वो आगे शांति शांतिर पैशुनम दूसरे श्लोक में आएगा, शांति शब्द के द्वारा अंतकरण के विषम को बताने वाले हैं। यज्ञश्च श्रोत्र अग्निहोत्रादि स्मार्तश्च देव यज्ञादि, यज्ञ शब्द से श्रोत कर्मों को भी लेना और स्मार्त कर्मों को भी लेना, स्मार्त कर्म में भी दैव यज्ञ आदि से आदि से लेना, पितृयज्ञ भूत यज्ञ जब मनुष्य यज्ञ इनको भी लेना, ब्रह्म यज्ञ लेना, ब्रह्म को अलग कर देना, फिर स्वाध्याय अलग लिया है, इसलिए यहाँ आपको चार लेना पड़ेगा स्मार्त यज्ञ में जो है, ये जो लिया देव यज्ञ मूल में कह दिया भाष्यकार ने, और पितृयज्ञ भूत यज्ञ मनुष्य ये चार यज्ञ को लेना पड़ेगा, पांचों जो ब्रह्म यज्ञ पंच यज्ञ बताया ना स्मृति में, उन पंच से ब्रह्म यज्ञ का मतलब स्वाध्याय था, वो अलग से यहाँ ग्रहण किया हुआ है, इसलिए आदि से ही तीनों को ले लीजिएगा। स्वाध्याय ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम, ऋग्वेदादि का अध्ययन करना क्यों अदृष्ट के लिए, पुण्य की प्राप्ति होगी उस पुण्य के बल पर ही अंतकरण विशुद्धता होता है। तपो तप क्या है ये भी आगे बताएंगे, राजसिक सात्विक तामसिक तपों का वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ न कहकर इतना ही कर, वक्षमाणम शारीरादि आगे कहे जाने वाले शारीरम तप उच्चते इसे वर्णन करेंगे, मानसम तप इत्यादि उसको कहो यहाँ ग्रहण करना तप से। आर्जम माने ऋजुत्वम सर्वदा, ऋजुत्वम यदा कदाचित नहीं हुआ, कभी कभी सरल हो गया कभी कभी कुटिल हो गया ये नहीं चलेगा, सर्वदा भाष्यकार जोड़ते सदा ही ऋजु भाव होना चाहिए, प्रतिदिन जगने से सोते तक और ऐसे मरने तक आर्जव होनी चाहिए, सरल भाव वाला होना चाहिए, ये यहाँ सर्वदा का तात्पर्य। किंच इतना ही नहीं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्वरो लुप्तम मार्दवम धीर चापलम, अहिंसा काया वाचा मनसा हिंसा का न करने का नाम, प्राणियों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देना, प्राणियों को किसी भी प्रकार पीड़ा नहीं देना। ये तो बड़ा कठिन है भी आज के जमाने में, क्योंकि आप भजन करते हैं तो दूसरे को पीड़ा होता है। ये भजन क्यों कर रहा, ये ध्यान क्यों करता है, क्या करे? अब ध्यान करो तो पीड़ा, और न करो खुद को पीड़ा पहुंचती है। आज हमने ध्यान नहीं किया, न करो तो खुद को पीड़ा होता है, करो तो दूसरे को पीड़ा हो रहा है, तो क्या किया जाए? इस तले में बड़ा मुश्किल है या नहीं? आप पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं, बड़ा मुश्किल, क्या कहें? हैं? ठीक है, तंग करो इसको, पढ़ने ना दो। ये विद्वान लोगों में देखा, विद्वान खुद है लेकिन दूसरे को विद्वान होता हुआ देखकर उनको पता नहीं क्या, खुद नहीं देना चाहते, और उसे सौ परेशानी पैदा कर देते हैं। बेचारा पढ़ाई छोड़ के भाग जाएगा, अब क्या पढ़ेगा, विद्वान क्या बनेगा? तो ये अहिंसा प्राणी नाम पीड़ा वर्जन में जो कहते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा, इसका तात्पर्य क्या होगा। नहीं, ये आज की लौकिक की दृष्टि से विचार करते हैं ये तो असंभव है, तो इसको संभव कैसे करें आज के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, विचार नहीं बनता कि नहीं बनता, ये आज के परिप्रेक्ष्य में इसको आप कैसे करें? तो यही एक रास्ता है, बाहर से किसको न पता चले इसको ध्यान करता है भजन करता है, इस तरह न करें। आप ध्यान भजन कीजिए और बाहर पूछे क्या करते हो, 9 बजे सो जाता हूँ, झूठ बोलिए फिर। नहीं, झूठ नहीं है, धर्मार्थ झूठ भी सत्य होता है। जैसे युधिष्ठिर के लिए कहा ना, क्या बोला था वहां पर, अश्वत्थामा था नरोवा कुजरोवा, वैसे ही इसी पर एक और दृष्टान्त महाभारत है, जो गौ वध की कहानी, महात्मा ने झूठ बोला चोरों से कसाईयों से कि भाई गाय तो वहां गई, अब बेचारे उधर से गए, गाय तो मिलेगी नहीं उन्हें, गाय तो पीछे गई हुई थी, और झूठ बोल दिया उसने वहां गए। लेकिन यमराज जी के दरबार में तो उसको सत्य माना गया, क्यों? इसने एक तो गौ के तो को अपनी मृत्यु से बचा दिया, नंबर एक, नंबर दो कसाईयों से होता गौ हत्या भी महापाप से भी उनको भी बचाया, इसे उसका एक छोटा सा झूठ जो बोलना था इसे महान पापों को बचा रहा है, अतएव वह सत्य। उसी प्रकार से आपका ये जो झूठ है वो भी सत्य हो जाएगा, क्यों? दो पाप से बच रहे हैं, एक तो खुद के ध्यान नहीं कर पाते, यदि आपने उसको कहते मैं ध्यान करता हूँ कुड़कुड़ाता परेशान करता आपको, फिर आप भी ध्यान नहीं कर पाते, तो स्वयं का ध्यान न करना स्वयं से पाप हो जाता है, और वो जो है आपके झूठ बोल ना बोलते सच बोलते उसके अंदर आग लगती, तो वो सो गया था और आप ध्यान किए थे तो उसको आग लगेगा, वो ये सोचेगा ना हाँ ये मैं भी सही भी सही अच्छी बात, तो खुश रहेगा, वो आग लग करके जो पाप करेगा वो उस पाप से उसको बचाएगी नहीं बचाएगा आपने, इसलिए वह झूठ भी सच। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही करना पड़ेगा, यही अहिंसा है, सबको प्रसन्न रखो, अधर्म का पान करते रहो, अपने समस्त साधनाओं को पान करते रहो, जो आपकी साधना के खिलाफ अपने आप पीड़ा पहुंच रहा है समझता है उसे झूठ बोल के उसको गदन, नहीं तुम्हारे से मैं भी गधा हूँ, बात खत्म हो गया, झंझट खत्म हो गया, अरे तुम गधे हो हम भी गधे ही, ये बातें खत्म, तो वो खुश रहेगा, चलो भाई अच्छी बात। तो कई बार जान करके अज्ञानी बनना पड़ता है, इसे ना जड़वत उन्मत्तवत ज्ञानियों के लिए क्यों कहा इसे, पागल जैसे रहो, अगले को पता ना चले आपकी स्थिति क्या है, नहीं तो वह जलन होना चालू हो जाए, सारा गड़बड़ होगा, उससे भी पाप हो रहा है और उसके चक्कर में आपके द्वारा भी परेशानी पैदा हो जाएगी, आपसे भी पाप होने लग जाएंगे, सारा काम बिगड़ेगा, इसलिए का साधक को जड़वा दुर्मत्व वगैरह रहना पड़ेगा, तभी परपीड़न नहीं होगा। इसे कहते हैं अहिंसा, अहिंसनम प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम, सत्यम ने अप्रिय अनृत वर्जितम, अप्रिय और अनृत दोनों से रहित हो जाओ, प्रिय ऋतवीय उन्हीं बातों को कहो, जो प्रिय ऋतु उन्हीं को कहो, बाकी को बोलो ही नहीं उसके सामने, आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन उसके लिए अप्रिय बोलो मत, तो बात आगे ना भाई, आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन अगला के लिए वो अप्रिय होने जा रहा है, तो सतर्क होकर के ऐसे सत्य को बोलना ही नहीं, इसी बात है अप्रियम अनृत वर्जितम यथावतार्थ वचनम, यथावतार्थ कथन कर दो। अक्रोधः, अक्रोध क्या है, प्रेर आकृष्ट से अभित प्राप्त से क्रोध से उपशमनम, अक्रोध दूसरे ने आपको आकृष्ट कर दिया या पीट ही दिया अभिहत कर दिया, एक तो उल्टा सीधा बोल करके प्रताड़ित कर देना और उसने मार भी ही कर दिया, आपने छीन ही लिया वस्तु वगैरह तो भी आपका क्रोध न करना, यही अक्रोध। और त्याग से यहाँ संन्यास, क्योंकि पूर्व दान कर दिया, द्रव्य त्याग के अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ले लिया, बहिर्वेदी दान यज्ञ शब्द से अंतर्विधान ले चुके हैं, इसलिए त्याग का तात्पर्य क्या लेना पड़ेगा? कहते त्याग संन्यास पूर्व दान से उक्तत्वा, पूर्व में दान का कथन कर चुके हैं, अतः यहाँ त्याग का तात्पर्य कर्म फल का संन्यास। काम्यान करणान त्याग संन्यास आगे कहने वाले हैं, वही त्याग संन्यास लेना है। कामिक कर्मों का जो फल को त्याग देना, केवल कर्म यज्ञ को अनुष्ठान करना। दान से उक्तत्वा शांति अंतकरण से उपशम, शांति से क्या लेना? अंतकरण को विषम, बाह्य कर्ण को विषम पहले दमा आ चुका है, इसलिए यहाँ पर अंतकरण को विषम शांति शब्द से लेना। अपैशुनम, ये तो निस्वार्थी हुए बिना तो बनेगा नहीं अपैशुनम। जो व्यक्ति निस्वार्थी होगा वो पैशुनकारी नहीं करेगा। पैशुनकारी का मतलब क्या? इधर का उधर, उधर किधर आग लगाना, चमचे चमचागिरी बोलते ना आज की भाषा में। वो कहते हैं परस्मय पररंध्र प्रकटनीकरण, परस्मय एक के पास जाकर के दूसरे में का छिद्रों को बता दे, और इसका उसमें बताना, उसका इसको बताना, दोनों में आग लगा करके अपना स्वार्थ निकाल लिया। ऐसे जो करते हैं उसका नाम पैशुनम, तद अभाव अपैशुनम, उसके अभाव का नाम अपैशुन है। इंद्रियाणाम विशेषण निधौ अविक्रिया, अलोलुप्तों की व्याख्या करते हैं भाष्यकार। इंद्रियों के सन्निधि में विषय का उपस्थिति हो जाए, ये इंद्रियों का विषय के साथ संबंध बन जाए, तब भी विक्रिया न होने का नाम अलोलुप। मार्दवम, मार्दवम करके मृदुता, अक्रौर्यम क्रूरता रहित हो जाना, अक्रौर्यम क्रूरता से रहित मृदुता, उसका नाम मार्दव। ही लज्जा, स्वीकार दे लज्जा। अचापलम, असति प्रयोजने वाक पाणिपादादी नाम अव्यापार इत्यर्थम। कहते हैं अचापलम का मतलब क्या? बिना कोई प्रयोजन का बोलना चालना घूमना इधर उधर आना जाना किसी प्रकार का व्यापार न करना, ये अचपलता है। बिना प्रयोजन का बोलना नहीं, बिना प्रयोजन का हिलना भी नहीं, जाना नहीं आना नहीं। अरे पाठ के पीछे बहुत एक्शन रिएक्शन होते रहते हैं, नहीं पाठ हम बोलते हैं समझाते रहते हैं, इतने में ही वहां पर भी एक्शन रिएक्शन होते रहता है, होता है ना, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा गंभीरता के साथ श्रवण करें, ऐसे भी आचार्य हैं, आप यूं हो गए ना तो निकाल देंगे बाहर, बैठा नहीं आते तो पड़ेगा, सीधा बैठ भी नहीं सकता, दिमाग क्या सीधा होगा तुम्हारा, दिमाग भी टेढ़ा ही होगा, जब बाहर बोल देते हैं आलसी है, सीधा बैठना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। हाल तो हंस गए तो क्यों हंसा, क्या बात, क्या बात, जितना चौतरा हंस के तब आ जाना, हाल तो हंस नहीं सकते, इधर उधर देख रहे, वहां क्यों देखा है? बगल में क्या है, उसकी पुस्तक क्या देख रहा है, उसको क्यों देखा, तो पढ़ने आए हो कि उसको देखने आए थे, उसको बाहर नहीं देख सकते थे क्या, ऐसा बोल हटकार दे, ठीक ही तो कर रहे हो, और हम कुछ नहीं बोलते थे, ऐसा उल्टा पुल्टा होते रहता है, हम तो इधर तुम्हारे कर्म हम क्या करते, तुमको समझना है चाहे विद्यार्थी बनना है तो विद्यार्थी लक्षण समझो स्वयं, हम क्यों कहें कुछ, तो अपने आप जानो, अपने आप ढंग से रहो, अपने आप ढंग से सुनो, लाभ मिलेगा, चपलता को त्यागो, चपल मत बनो। तो अच्छा चापलम कर तीसरे कर दिया, औषधि प्रयोजन वाक पानी पादादि नाम अव्यापार इत्यर्थम, इनकी व्यापार न करने का नाम ही अचपलता। लज्जा कर दिया, लज्जा भी होना जरूरी है, कोई भी प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसक और मस्त हो जाते हैं लोग, नहीं वहां लज्जा होनी चाहिए, अपमान करे तो प्रसन्न हो, नहीं अपमान करे तो साधक का स्वभाव क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, कोई सम्मान कर रहे हैं तो वो लज्जित हो जाए, अरे तो गड़बड़ कर रहा है, जरूर गांव को गड्ढा में एक दिन गिरा ही देगा, नहीं आज तो आरती उतार रहा है, अगर कल क्या करे, क्या भरोसा है, उसे साधक के लिए क्या होगा, अपमानम पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठता, अपमान को आगे रखो हमेशा और मान को पीछे। तो इसलिए कहा था और भी देवी गुणों का वर्णन करने जा रहे, किंच और भी है, तेज क्षणा धृति शौचम अद्रोह जाति मानिता भवंति संबदम देवी अभिजातस्य भारत, हे भारत अभिजातस्य अभिता सर्वतः उत्पन्नस्य इदम् एव संपदं दैवीमित्युच्यते। एतार्थ संपद को दैवी संपद करके लोग कहते हैं। जब ये वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तेजः प्रागल्भ्यम, चमड़े का जो चमक नहीं, यहाँ चमड़े का चमक से मतलब नहीं है तेज, बड़ा तेजस्वी देखने लग रहा है, बड़ा तेजस्वी दिख रहा है, अभी तो चमड़ा भी गोरा था, ऊपर में तेल लगा दिया और क्या क्या चमकेगा ही नहीं, वो चमक नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पर तब यहाँ जो है प्रागल्भ्यम, बुद्धि का जो प्रगल्भ है उसको प्रकृष्ट रूपेण, बुद्धि जो वस्तु को देखते ही विवेक करने की क्षमता जो हो जाता है उसका नाम प्रागल्भ्य। क्षमा, क्षमा किसने पीठ पाट दिया, उल्टा सीधा बोल दिया तो अभी कोई विक्रिया ना होना, उसका नाम क्षमा। आपने उसको क्षमा कर दिया इसलिए आपके अंदर कोई विक्रिया नहीं होगी। और अक्रोध अलग चीज है, क्षमा अलग है, वहां भी यही कहा था आकृष्ट से ताड़ित सेवा इत्यादि वही लक्षण था, लेकिन यहाँ विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होना क्षमा है, और विक्रिया की उत्पत्ति होने के बाद उसको दबाना अक्रोध, ये अंतर दबाना। चले विक्रिया ही नहीं हुई, कुछ कुछ ही बोला, कुछ भी कर रहा है, वो क्षमा है। अलग विक्रिया हो गई इन तुरंत आपने बाद में नियंत्रण कर लिया, वो अक्रोध है। ये अंतर है दोनों में, समझो। धृति ही, धृति मेरे देहेन्द्रियों की अवसाद काल में इसको स्तंभित बनाए रखना, जब ढीले पड़ने लग जाए आलस से प्रमाद से निद्रा आदियों से, उस समय में जो है बुद्धि के अंदर जो एक संकल्प जगता है और वो आदमी वास्तव में जग जाता है, उस देह का जो गिरना है शिथिलीकरण है वो रुक जाता है, जिससे उसका नाम धृति, जिससे देह का शिथिलता, इंद्रियों की शिथिलता, मन बुद्धि अहंकार की शिथिलता दूर हो जाए उसका नाम धृति है। शौचम, बाह्य और अंतर दोनों शुद्धता को लेना, मृत जलारी जो बताया ना 20 बार 21 बार हाथ धो पैर धो सब धो, वो बाह्य शौच है, और जो अंत शौच अलग है, प्रत्याह धारणा ध्यान के द्वारा अंत शुद्धि होता है। दोनों प्रकार की शौच को लेना। अद्रोह, अद्रोह पर जिगांसा भाव, अद्रोह पर का हनन, वाचा काया मनसा, पर की हिंसा न करने का नाम अद्रोह। ये सारी नाति मानिता, और दूसरा अंतिम बता दिया नाति मानिता। पहले जो अंतरंग सा बहिरंग साधन बता रहे थे वहां पर अमानित्वम मदंभित्वम शुरू वहां से किया अमानित्व से, अरे दैवी गुणों की गणना के अंत में करे अमानिता नाति मानिता, मैंने अमानित्वम अतिमानी ना होना वह पहले में रख रहे हैं और गुणों में अंत में रख दिया। इसका मतलब पहले गुणों का आप अपनाएंगे, अंत जो अमानित्व पहुंचेगा तब वास्तव में ज्ञान का बहिरंग साधन शुरू होता है। जब बहिरंग साधन अमानित्व आदि वो जो गिना गया तो वहां पर 22 उससे संपन्न जब हो जाओगे तब अंतरंग साधन मतलब ध्यान आदि होने लगता है। ये बहिरंग साधन भी बहिरंग गुण है केवल, अभी ये गुणों की प्राप्ति हो रही है, इसके बाद बहिरंग साधन होता है, फिर उसके बाद अंतरंग साधन। इसलिए अंत में यहाँ पर लाया नाति मानिता, पूज्यता की अतिशय भावना करने का नाम अति मानिता, मैं अत्यंत पूज्य हूँ ऐसे जो भावना कर लेता है वो अति मानिता, और नाति मानिता मैंने कहा जो अहंकार से रहित अभिमान से रहित व्यक्ति का नाम नाति मानिता, वो गुण विशेष हो गया। ये सब जब उत्पन्न हो जाए तब उसका नाम दैवी संपद होता है। हे भारत भाष्य, किंच तेज इति तेज प्रागल्भ्यम न त्वगता दीप्ति, देखो न त्वगता दीप्ति, चमड़े में विद्यमान जो विशेष चमक आदियों को नहीं लेना। क्षमा, आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति ही क्षमा, चाहे आकृष्ट कर दिया गया ताड़ित किया गया तो भीतर में किसी प्रकार की विक्रिया न होने का नाम क्षमा, और उत्पन्न आया विक्रिया, विक्रिया उत्पन्न हो गई उसके बाद प्रशमनम अक्रोध इति ओचामा, उसका प्रशमन करने का नाम अक्रोध है। इस प्रकार से अक्रोध का लक्षण पहले कर चुका हूँ, यही अंतर समझो। इत्तम क्षमा या अक्रोध से विशेष, यही क्षमा और अक्रोध में विशेषता है, अंतर है ये समझो। विक्रिया की उत्पत्ति न होना क्षमा है, विक्रिया उत्पन्न होने के पश्चात उसका शमन करना अक्रोध। धृति ही देहेन्द्रियेश अवसादम प्राप्तेशो तस्य प्रच्छेद को अंतकरण वृत्ति विशेष। देह इंद्रिय आयु में क्या हो गया, शिथिलता हो गया, ढीले पड़ गए, आलस आ रहा है, करो ना करो, क्या करो क्या ना करो, को समझ में नहीं आ रहा, इधर जो पात पड़ा हुआ है विवेक ही न करके पड़ गया। ये सब क्या है, देह इंद्रियों का अवसाद है। जैसा मेरे उठना नहीं, आजकल गर्मी तो वैसे आदमी सोते रहेगा, क्योंकि नींद आती है सवेरे 4 बजे बाद, क्या करें बेचारे को। आजकल के समय यही होता है ना, रात भर तो आती नहीं नींद, 1-2 बजे बाद मुश्किल से थोड़ा थोड़ा चालू होता है, 3 बजे बाद असली नींद आती है, 4 के बाद तो खराटे शुरू होती, इतने में उठना पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल है। ये सब अवसाद, शरेंद्रियों का अवसाद है। उस अवसाद के प्राप्त होने पर भी उसका प्रतिषेधक जो अंतकरण वृत्ति विशेष है उसी का नाम धृति है। जिस अंतकरण वृत्ति विशेष के द्वारा ये न उत्तम विदानी करणानी देहश्चन्नावसीदंती, जिससे कि अगर आप कर्णों को, इंद्रियों को और शरीर को ऐसा उत्तम विद कर देते हैं जिससे कि वे शरीर और इंद्रियां पुनः अवसाद को प्राप्त नहीं करते, उसका नाम धृति ही। शौचम द्विविधम, शौच भी दो प्रकार का है, मृत जल कृतम बाह्यम आभ्यंतर च मनोबुद्धियोर नैर्मल्यम। मृत जल कृत बाह्य और अंतर कौन है, मन और बुद्धि की निर्मलता, माया राग आदि कालुष्य अभाव एवं द्विविधम शौच। माया राग आदि विभिन्न प्रकार के जो कलुष हैं उनसे रहित होने का नाम ही अंत शौच है। इस प्रकार दोनों प्रकार के शौच को एक एक ही शब्द से ग्रहण कर, अद्रोह पर जिघांसा भाव, पर को हिंसा करने का इच्छा न होना, हिंसा न करना, इसी का नाम अहिंसनम। अद्रोह नाति मानिता, नाति मानिता, यद्यपि देखो पुरुष लोग में अहिंसा आया हुआ है, दोबारा अब अद्रोह से वही कार्य है ना, प्रवृत्ति दोष हो जाएगा। इसे अंतर करने के लिए क्या करना, अहिंसा से लेना बाह्य जो हिंसा, साक्षात शरीर को पीट देना स्थूल हिंसा, काया जो हिंसा होती है वो हिंसा करे, और ये अद्रोह से वाचा और मनसा, कहने तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए वहां और यहाँ पर जितना भी ले रहे हैं आंतरिक वस्तुओं को ले रहे हैं ना, अंदर से भी क्रिया नहीं होना, क्षमा लिया, तेज बुद्धि का प्रगल्भ लिया, ये सब आंतर की चीजों को ले रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या करना, आप यहाँ पर लेना और वहां क्या लिया, अक्रोध अशांति, मैंने वहां पर जब भारत वस्तु को लिया, ऐश्वनम दया करना, ये सब बाह्य वस्तुओं के ऊपर है ना, बाह्य पदार्थ प्रधान है वहां पुरुष श्लोक में। इसलिए वहां अहिंसा से लेना शारीरिक हिंसा का अभाव, और यहाँ आंतरिक पदार्थों का अधिक गिनाया हुआ है। धृति भी एक अंतकरण का विशेष बताया, क्षमा भी अंतकरण का वृत्ति विशेष है, तेज भी अंतकरण का वृत्ति विशेष है, शौच में दोनों ली थी केवल, अतः अद्रोह से भी अंतकरण वृत्ति विशेष का जो वाचा और मनसा जो आपका अहिंसा का अभाव है उसी को यहाँ लेना, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाए। ये अंतर ध्यान रखिए, यदि संकेत नहीं किया भाष्यकार ने यहाँ, कहा तो दिया अद्रोह अति मान्यता अत अभाव, तीसरे के पर जिज्ञासा अभाव अहिंसनम कह दिया, वह अहिंसा तो ही अहिंसनम पुनरुक्ति जैसे हो जाता है, इसलिए उसके अंतर कर लेना। नाति मान्यता अत्यत्तम मानो इति अतिमान, सायस्य विदते स्वतिमानी, वह जिसके पास है वो अतिमानी कहा जाता है, तद्भावो अतिमानिता, तारस जो है धर्म विशेष का नाम अतिमानिता, तदभाव नातिमानिता, धर्म विशेष का न होने का नाम नातिमानिता। जिसका जितना मान ज्यादा होता है उसको उतनी ही प्रशंसा की भी अपेक्षा होती है, नहीं तो उसको पता नहीं कैसे चलेगा कि मेरा मान है, मैं पूज्य हूँ, कैसे उसको समझ में आएगा। इसलिए वो कुछ न कुछ आडम्बर रचते रहेंगे या जाते आते रहेंगे इधर उधर, ताकि उसको पता चले कि हमारी पूजा हो रही है, उसका मान बरकरार। एक कथाकार है अभी है ऋषिकेश में, वो स्वयं कहते अब मेरा 30% ही मान रह गया, पहले बहुत मान था, 60% मान था, और अब केवल 30% रह गया। वो स्वयं बताते अपने मुझसे, मैंने क्यों ऐसे हो गया भाई, तो पता नहीं लोगों को, जो जब से मैंने अपने पत्नी बच्चों को यहाँ ले आया उसके बाद से लोग सब जो है नाराज हो गए, सब भगत जगह टूट गया हमारे, और अब मेरे केवल 30% रह गई। अगर कथा का पोस्टर भी छपा था ब्लैक एंड व्हाइट छपा, इसीलिए कलर नहीं छपाया, भगत लोग नाराज हैं, अब उसको सुधारो, कुछ करो उपाय। मैं तो क्या करूँ, अब तो मुश्किल ही है, और घर भी ले लिया है, वो भी सब यहाँ ही रहेंगे, यही स्कूल में बच्चों को जमा कर दिया, सब कुछ हो गया, क्या होगा। मैंने कहा करो कुछ तपस्या करो मुरारी बापू जैसे, तो हो जाएगा तुम्हारा भी नाम दुनिया में, क्या दिक्कत। वो भी तो परिवार वाला था। हाँ ये कि तुम लाल से पीले में आ जाओ, मैंने फिर भी तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, लाल मत पहन, लाल उतारो, उतार के पीला पहनो, वह धीरे धीरे मान होते जाएगा, तपस्या करो। नहीं लोग स्वयं महसूस हो जाता है ना, भातिमानी था एक जमाने में, और अब जो बेचारा जो है अमानी तो नहीं कहा जा सकता, या अमानी अल्प तर्थ में नए समाज कर दो, अल्पमानी हो गया है, है ना, है? स्वकर्म से ही हो गया। इसलिए ये अंदाज लेते रहते हैं हमारा मान कितना बड़ा कितना घटा, जो मानी होते हैं ना वो अपना अनुमान करते रहते, हिसाब किताब लगाते रहते, जाते रहते बगल के घर में, देखते हो क्या।